ันอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่เธอคิดไม่หรอกฉันมาอยู่ที่นี่นานพอสมควรเหมือนพวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่นั่นแหละและยังไม่เคยมีใครตายเพราะความเปล่าเปลี่ยวง่อยเหงาเลยนะ ฉันจะไม่ได้เห็นครอบครัวของฉันอีกฉันจะไม่มีวันได้พบพวกเขาอีกเลย โอ้ฉันรู้แล้วว่าเขารู้สึกยังไงน่าสงสารเขาฉันรู้สึกอย่างเดียวกันเมื่อฉันมาถึงที่นี่ใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ฉันว่าแต่ฉันเคยชินซะแล้วนะ ไม่มีใครหรอกที่จะรู้สึกเคยชินกับการเป็นโรคเรื้อนต้องแยกออกมาอยู่ต่างหากจากสังคมแต่ละวันเนื้อหนังของเราก็เน่าเปื่อยไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบมีใครบ้างไหมที่เคยชินกับชีวิตอย่างนี ้ฉันคิดว่าไม่มีนะ และเราเป็นคนที่บาปนะพวกปุโรหิตว่าอย่างนั้นและประชาชนก็เชื่ออย่างนั้นด้วยแต่ว่าฉันไม่เชื่ออย่างนั้นฉันไม่เชื่อว่าโรคเรื้อนเป็นผลของความบาปไม่ใช่ผลของบาปโดยตรงเพราะมันเป็นโรคชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่ฝูงชนเกลียดกลัวพวกเราเขาโยนอาหารให้เราเราต้องตะโกนว่าไม่สะอาดไม่สะอาดไม่สะอาดไม่ว่าเราจะไปที่ไหน ถ้าพวกเราได้รับอนุญาตให้ไปที่ไหนๆก็ได้ตามชอบใจเราไม่ได้รับอนุญาตอย่างนั้นใช่ไหม ไม่เราถูกกักให้อยู่ในที่บางแห่งเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นเราไปที่ไหนไม่ได้รู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าล่ะ ฉันรู้สึกเคยชินแล้วสำหรับโรคร้ายนี้แล้วเธอเกลียดพวกอิสราเอล ที่นี่เราไม่เกลียดผู้ใดเราเป็นพี่น้องกันเราทั้งหลายอยู่ในสภาพเดียวกันเราต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่เกลียดชังกัน โอ้ฉันขอโทษฉันไม่ได้เกลียดเธอและพวกอิสราเอลพวกชนชาติของฉันไม่ชอบพวกอิสราเอลแต่จริงๆแล้วฉันไม่เห็นด้วยพวกเราทุกคนก็เหมือนพี่น้องกันมีพระเจ้าองค์เดียวกันหายใจร่วมอากาศเดียวกันและได้รับความทุกข์ยากจากโรคร้ายคือโรคเรื้อนเหมือนกัน ดูฝูงชนสิเขาเดินไปไหนมาไหนได้ตามชอบใจเขาเป็นอิสระความเป็นอิสระเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะ อิสระจากอะไร การไปไหนมาไหนอย่างที่เราพอใจไป อิสระภาพทางร่างกายเหรอ ไม่ยังอื่นอีกหรือเปล่าล่ะ มีอีกหลายอย่างและสำคัญมากกว่าร่างกายด้วยมีทั้งอิสระทางความคิดทั้งจิตวิญญาณอิสระทางด้านมโนธรรมอิสระที่จะ ชาวสมาเลียคิดถึงมโนธรรมด้วยเหรอคิดถึงจิตวิญญาณด้วยเหรอเอฉันไม่สามารถคิดว่ามันเป็นไปได้นะ แปลกใจเหรอ ประหลาดใจมาก ฉันคิดว่าพวกเธอชาวคาลิลายและพวกเราชาวสมาเลียเราต่างแปลกใจถ้าเราจะนั่งลงด้วยกันคิดและนั่งสมาธิแล้วอธิษฐานทำไมพวกเราจะต้องเกลียดชังกันไม่มีใครทราบหรอกว่าทำไมความเกลียดชังมีมานานเป็นศตวรรษแล้วและไม่มีใครสนใจที่จะทำอะไรกับมันเป็นเวลานานหลายร้อยปีที่เราคือมีผู้หนึ่งซึ่งพยายามที่จะนำความรักมาให้กับชนชาติของเราระหว่างประชาชนทั้งหลาย เพื่อนเอ้ยนั่นเป็นสิ่งที่ยากมากนะ สำหรับคนส่วนมากแล้วใช่แต่ไม่ใช่สำหรับคนผู้นี้ เขามีอะไรพิเศษเหรอ เธอไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพระเยซูแห่งเมืองนาซาเร็ตเหรอ ยังไม่เยซูแห่งเมืองนาซาเร็ตใช่ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับเขาเป็นผู้ที่รักษาคนเจ็บป่วยให้หายจากโรคและทำให้คนตาบอดมองเห็นได้ไม่ใช่เหรอ ใช่แล้วเขาสามารถทำทุกอย่างได้ตามที่เธอได้ยินมา แน่นอนที่เขาจะไม่เชื่อคนโรคเรื้อน เธอหัวเราะอะไร ไม่มีใครสามารถรักษาให้หายได้หรอกไม่มีใครมีอำนาจมากขนาดนั้นแม้กระทั่งคายาฟัสมหาปุโรหิตแห่งเยรูซาเล็ม พระเยซูสามารถรักษาให้หายได้ เขาเป็นใครเป็นพระเจ้าหรือยังไง ใช่แล้ว พระเจ้าเหรอ ใช่แล้วบุตรของพระเจ้า ฉันอยู่ที่นี่เป็นเวลานานจนกระทั่งฉันลืมแต่ดูเหมือนจะจำได้ว่าพวกเราชาวอิสราเอลกำลังรอคอยการกลับมาของพระมาสีอา พระเยซูคือพระมาสีอา เธอเป็นชาวสมาเรียทราบได้ยังไง ฉันได้ยินพระเยซูบอกว่าเขาเป็นพระมาสีอา โอ เพียงแต่พูดเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นจริงหรอกเธอรู้ไหม อำนาจของเขาและผลงานของเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาคือบุตรของพระเจ้า เขาสามารถเขามีอำนาจที่จะรักษาโรคเรื้อนไหม เขาได้รับอำนาจทุกอย่างในสวรรค์และในโลกนี้ฉันได้ยินเขาพูดอย่างนั้นดังนั้นเขาคงรักษาได้ทุกโรคแม้กระทั่งโรคเรื้อน เธอเชื่ออย่างนั้นจริงๆเหรอ ฉันเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยและเชื่อมั่นเชื่อในพระเยซูแห่งเมืองนาซาเร็ต ถ้าอย่างนั้นเธอมีบางอย่างที่พวกเราไม่มีคือความหวังไงฉันสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเดินไปที่ประตูเมืองซึ่งฝูงชนกำลังชุมนุมกันอยู ่เขาคงจะแตกตื่นกันเหมือนพายุพัดปุ่น ใช่แต ่ฝูงชนที่ประตูเมืองนั่นเขากำลังห้อมล้อมรอบๆชายคนหนึ่ง พระเยซูเหรอ พระเยซูใช่แล้วฉันจำหน้าซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาได้ทุกแห่งพระเยซูพระเยซูฉันหวังว่าเขาคงได้ยินเสียงฉันเรียกพระเยซู อะเขาได้ยินเธอเขาหันมามองทางนี้แล้ว พระเยซูเราเป็นคนโรคเรื้อนพวกเราสิบคนด้วยกันได้โปรดเมตตาพวกเราด้วยเถิด ไปเถิดไปแสดงตัวให้ผู้ปุโรหิตเห็น ไปหาปุโรหิตเขาไม่สามารถรักษาเราได้นะ ไม่พระเยซูต้องการให้เราไปหาปุโรหิตเพื่อจะได้ประกาศว่าเราหายจากโรคเรื้อนแล้วนั่นเป็นกฎข้อบังคับ แต่เรายังไม่หายนี่นะ เราจะหายขอให้มีความเชื่อและไปหาปุโรหิตเถอะเชื่อว่าเราจะหายแล้วเราก็จะหายมาเถอะตามฉันมาแล้วไปหาปุโรหิตกัน ไปผิวหนังของเธอดูสิมันสะอาดบริสุทธิ์เหมือนเด็กทารก ผิวของเธอก็เหมือนกัน โอ้ยเราหายจากโรคเรื้อนแล้ว ดูสิ เราหายจากโรคเรื้อนแล้ว จริงๆหายเรียบร้อยพวกปุโรหิตจะต้องประกาศว่าพวกเราหายจากโรคเรื้อนแล้วเราก็กลับบ้านได้บ้าน ตกลงไปกันเถอะไปหาปุโรหิตกัน ไป เถอะไปหาปุโรหิตกัน ไป เถอะไปบ้านกันเถอะฉันหวังว่าพัญญาของฉันคงจะจำท่านได้มันเป็นเวลานานเหลือเกิน หายแล้วโอ้หายแล้วมันช่างน่าชื่นชมเหลือเกิน ไปกันได้แล้วไปบ้านเถอะไปหาครอบครัวของฉัน แต่สิ่งแรกฉันต้องไปขอบคุณพระเยซูก่อนฉันต้องก้มลงแทบเท้าและนมัสการพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าม ี10คนไม่ใช่เหรอ ใช่ครับท่าน อีก9คนอยู่ที่